15. Raj se skočil na zem a koně přivázal k chýši. Přiběhla dívka a pověsila se mu na krk. Předchozí noc proběhla velice bouřlivě. Dívka se projevila jako velmi nadaná a jejich hrátky se protáhly dlouho do noci. Obejmi mě, žadonila. Android jí vtiskl polibek na našpulená ústa. Tvůj přítel ještě spí, mohli bychom toho ještě nějak využít. Raj se ale z jejího sladkého sevření vymanil. Zhluboka vzdychl. Musíme odjet. Jdi pro vodu. Láskyplně ji poplácal po zadečku a vystrčil ji s vědrem k potoku. Dívka vyprskla smíchy a v tom se rozhrnul závěs a Mark vystrčil hlavu. Android se zděsil změny, která se s jeho přítelem udála. Tváře měl vpadlé, byl zarostlý třídenním strniskem a pleť měl mrtvolně bledou. Vrávoravě popošel několik kroků. Byl schrbený jako stařec. Jsem úplně vyčerpaný, vydechl. Měl slabý, třaslavý hlas. Musíš něco sníst. Ta zatracená pumpa ti vysála všechnu energii. Raj odvedl autoritativně Marka do chýše a ukrojil mu několik plátků pečeně, která ještě zbyla z předešlého dne. Nespustil ze svého přítele oči. V noci jsem přemýšlel. Musíme prozkoumat tuto horu. Je to poslední naděje, jinak pravdu o parazitech nezjistíme. To myslíš vážně? Včera jsme si mysleli, že rozluštění na nás čeká na hradě, vzdychal Mark. Android udeřil pěstí do stolu. Musíme. Vzpomeň si. Dívka přeci říkala, že Kor chodil k hoře. Neříkej mi, že se tam chodil modlit. Ten nevypadal na náboženského fanatika. Ten, když někam šel, tak to mělo reálný důvod. A my na to musíme přijít. Dlouho jsem se bavil s naší mladičkou hostitelkou a zaznamenal jsem si místo, kde Kor opouštěl svůj doprovod. Pak napřáhl ruku a pomohl Markovi vstát. Venku potkali dívku vlekoucí se s vědrem. Mark se hltavě napil a pak si pocákal vodou obličej. Čerstvá voda ho trochu vzpamatovala z útlumu. Když kladl nohu do třmenu, sklonil se k Rajovi. Jestli nám zbyly ještě nějaké peníze, podaruj tu malou. Dívka nevěřícně hleděla na dvě zlaté mince, které jí podával Android. Nikdy v životě neměla takové bohatství. Děkuji, pane Marku. Ať vás bohové ochraňují. Dávejte pozor na Barkse. Když je zaslechnete Rámusit, radši hned utečte, zachráníte si život. Jsou dost silní na to, aby vás dlouhou dobu pronásledovali. Díky za radu. Kdyby tě nějací královští vojáci obtěžovali, řekni vrchnímu veliteli Artaxovi, že ho prosím, aby tě vzal pod svoji ochranu. Pak oba jezdci pomalu vyrazili k lesu. Dnes ráno jsem byl za velitelem. Jistě si dovedeš představit, v jakém byl rozpoložení. Jen zářil. Nebyl proto problém ho přesvědčit, aby zorganizoval hlídku, která pročeše okolí a eventuálně zneškodní Norhomy, kteří by v kraji plenili. Sám jsem se nabídl, že se spolu s tebou úkolu zhostím. Všichni mužové v Artaxově okolí můj nápad ocenili. Android se zasmál. Myslím, že byli rádi, že budeme daleko, až se budou rozdělovat odměny. Uběhly už 2 hodiny. Mark se strašlivě potil a v břiše ho bolestivě hlodalo. Svah byl příkřejší a koně mohli jet jenom krokem. Les postupně řídnul, až zmizel úplně. Před nimi se objevil pahorek porostlý hustou trávou. Zelená barva byla narušena jenom kusy skal. Tak, tady odsud chodil Kor sám. Kam tak mohl jít? Mark se krčil v sedle a neodpovídal. Pokračujte. Třetí skála. Jeskyně. Příkaz zazněl Markovi v hlavě. Zdá se, že můj nájemník má zcela přesnou představu, kam máme jít, hlesl Mark. Proč ne? Poslechneme ho. Určitě chce za svými druhy. Prstem ukázal na schluk kamenů, z nichž 3 vyčnívaly. Támhle je zřejmě vchod do jeskyně. Cítím, že se blížíme k cíli. Raj popohnal koně a vyrazil několik kroků před Markem. Honem, aby ho Mark neviděl, vyndal z úkrytu pravého stehna nějaké předměty a zastrčil je za pásek. Jeli ještě skoro hodinu. Markovi se udělalo lépe. Bolest v břiše ustoupila a jeho mozek začal pracovat normálně. Podívej, Reji, měl zpravdu, je tam skutečně jeskyně. Oba se skočili na zem. Raj položil pro jistotu na opratě velký kámen. Takhle aspoň neutečou. Nemám chuť se vracet dolů pěšky. Jestli bude nějaký návrat, vzdychl Mark. Přelezli přes nahromaděné kameny a u tmavého vchodu do jeskyně se zastavili. Mělo nás napadnout vzít s sebou louče, zlobil se Rai. Vešli dovnitř a drželi se těsně za sebou. Jeskyně byla obrovská a táhla se hluboko pod vrchol hory. Zadní část byla osvětlena škvírou ve stropě. Mark se překvapením zastavil. Do jeho neuronů vstoupila velmi silná psychická vlna. Vstupte a ničeho se neobávejte. Jsem šťasten, že konečně mohu komunikovat s člověkem.